cicho. To będzie wspaniały longier, który poświęcił Jan Gałach swojemu ulubionemu wzorcowi. Ale o tym potem. No a teraz na początek Jan Gałach Band i Połamaniec. Dobrej nocy. No właśnie, na początek można przecież życzyć dobrej nocy, bo ta noc już zapadła, o czym świadczy chociażby ciemność za oknami. tym połamańcem Janek Gałach i jego zespół zakończyli koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. My dziś nim zaczynamy, ale tak jak mówiłem na początku, jeszcze do fragmentów tego bardzo emocjonującego przedsięwzięcia muzycznego powrócę. Ale to będzie dopiero za jakieś tam pół godziny, czy może troszkę mniej. Natomiast teraz przechodzę do czegoś, co wydarzy się już w przyszły weekend. Mianowicie rozgrywać się będzie w dwóch bardzo ważnych miejscach w Katowicach. Najważniejszy polski festiwal bluesowy, czyli Rawa Blues, nazywany, i to za zgodą i wiedzą wszelkich bluesowych, światowych władz, największym bluesowym festiwalem pod dachem. I tak to rzeczywiście jest. No, nigdzie indziej, nawet w samych Stanach Zjednoczonych, nawet w samym Chicago, nie ma tak wielkiego festiwalu bluesowego, który zamykałby się pod dachem, a nie na wolnym powietrzu. No ale nie chodzi specjalnie nawet o gabaryty, tylko o to, o znaczenie jakościowe tej imprezy. Po raz pierwszy od dłuższego bardzo czasu Rawa Blues tegoroczna to będzie impreza dwudniowa. 10 i 11 dzień października. 10 koncert niezwykły zupełnie, bo w nowej, fantastycznie wyposażonej siedzibie NOSPR-u, czyli Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, w sali, którą tak chwalił Christian Zimmermann, odbędzie się koncert poświęcony naszej muzyce, naszemu bluesowi. W pierwszej części wystąpi Eric Bibb ze swoim trio, którego już słuchaliśmy w Bielszym Odcieniu Bluesa w poprzednich audycjach, a drugą część wypełni gospodarz festiwalu i jego przywódca, czyli Irek Dudek, który z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego wykona znaczną część swojego historycznego repertuaru, który kiedyś był wykonywany i rejestrowany pod hasłem Irek Dudek Symphonic Blues. Tym razem to wszystko zostało przearanżowane właśnie przez Krzesimira i no, Wielka Orkiestra Symfoniczna, być może nawet chór, zdaje się. Cały ten ogromny aparat wykonawczy będzie towarzyszył Irkowi Dudkowi, a także, bo chyba do tego dojdzie, samemu Krzesimirowi, który z Dudkiem zagra duety skrzypcowe, jak sądzę, na tle NOSPR-u. Oczywiście nie mam nagrań jeszcze tej właśnie wersji Symphonic Blues, ale mam nagranie sprzed lat, dokładnie 20, kiedy to Irek ze swoim Symphonic Blues podróżował po Europie i w Niemczech dokonano nagrania, które później ukazało się na płycie. To będzie Straight Blues. Nie mam wielu, ale mam jedno bardzo przyjemne zaproszenie na tę noc do siedziby NOSPR-u w Katowicach na 10 dzień października. Proszę więc pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z taką adnotacją Irek Dudek Symphonic Blues, żebym wiedział, o co chodzi. No to bardzo proszę pisać, słuchać Straight Blues Irek Dudek. Thank you. trzęsionie wietrzy. Śpiewają chóry dróg. Wiatr się na jesionie wietrzy. Śpiewają chóry dróg. Odczerpią za grzechy nasze. Czerpią za grzechy nasze, mak się czerwieni u nóg. A był wiatrem zasiany, to był nasz wybawiciel. To był wiatrem zasiany, to był nasz wybawiciel. Nad list dwoma listkami jego uwierzycie. Jedyny mój jesionie wietrzy. Śpiewają chóry dróg. jesionie wietrzy. Śpiewają góry gruz. Choć cierpią za grzechy nasze, ma się czerwieniu. Cierpią za grzechy nasze, mak się czerwieni u To był Irek Dudek symfoniczny sprzed 20 lat, a bieżącą wersję tego symfoniczno-bluesowego wcielenia Irka Dudka będzie mogła wysłuchać pani Kinga Kret, która jako pierwsza zgłosiła swój akces. I 10 października w nowej siedzibie NOSPR-u będziemy wspólnie słuchać w pierwszej części Eryka Biba z jego trio, a w drugiej Irka Dudka i orkiestry NOSPR pod kierownictwem Krzesimira Dębskiego. To będzie 10 października, a 11 w Spodku tradycyjnie będzie po pierwsze od 11 mała scena, czyli przesłuchanie 10 wykonawców, którzy będą się dobijali o to, żeby potem zagrać na dużej scenie. No a od 15 już sam zasadniczy festiwal, który jak zwykle rozpocznie sekwencja polska, czyli polskich wykonawców. Zagrają Paweł Szymański, Cree z Sebastianem Riddlem, Tribute to Rysiek Riddle. To będzie taka niespodziewana dosyć grupa ludzi, którzy znali, kochali i grywali z Ryśkiem Riddlem i na tę rawową okazję przygotowali specjalny repertuar. No i będzie także Grzegorz Kapołka ze swoim trio. Grzegorz, czyli gitarzysta, który niedużo mówi, ale przemawia pięknie swoją gitarą, tak oryginalnie jak mało kto w tym gatunku rockowo-bluesowym. I na tę część festiwalu, czyli na spodkową część festiwalu Rawa Blues, mam 6 zaproszeń dla państwa. Proszę więc pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Rawa Blues Spodek. A w tym czasie, kiedy będą napływać te zgłoszenia, to wszyscy będziemy sobie słuchać, jak Grzegorz Kapołka ze swoim trio gra She and He. Thank you. Kapołka i jego trio She and He to nagranie z ubiegłorocznego albumu Grzegorza zatytułowanego Blues for You. I już wiem, że na drugi dzień festiwalu Rawa Blues wejściówki dostaną pani Roma Maria, pan Jan Kotas, pani Joanna Białecka, Ryszard Zieliński, oczywiście pan Ryszard Zieliński, pani Małgorzata Wrońska i pani Agnieszka Niwińska. Znowu przewaga kobiet. One chyba szybciej jakoś reagują na hasło Rawa Blues. Ledwo Rawa Blues przeminie, a już w następny weekend kolejna bluesowa atrakcja dla tych wszystkich, którzy kochają tę muzykę, czyli 23. edycja Jimmy Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim. 17-18 października. Wykonawcy to pierwszego dnia polski two-timer Carlos Johnson z Hoodoo Band i John Nemeth. Natomiast drugiego dnia usłyszymy JJ Band, potem Ab Davis and the Super Band i na zakończenie Larry McRae z zespołem. No do tego oczywiście codzienne nocne jam sessions, a na małej scenie zagrają Tandeta Blues Band i Czerwony Kogutek. Ja mam dla państwa dwa zaproszenia na ten festiwal. Jak już kiedyś informowałem, bilety rozeszły się w ciągu 20 minut po ogłoszeniu tego w internecie, więc to niewątpliwie są zupełnie białe bluesowe kruki, te dwa zaproszenia, które oferuję. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Jimmy Way 2014. A my sobie posłuchamy Carlosa Johnsona, oczywiście nie z Hoodoo Band, bo tego jeszcze, tej płyty jeszcze nie ma, ale z Joint Venture. Przypominam, że to jest album, który zdobył bluesowego Fryderyka w 2009 roku. Carlos Johnson, Joint Venture, Hey Baby. Baby, honey, what's wrong with you? A pretty, pretty, pretty, pretty baby, what is wrong with you? You don't treat me, little darling, like you used to do. Well, you're pretty, you don't have to go. A pretty, pretty, pretty, pretty baby, you don't have to go. I'm gonna pack my little rag, down that road I go. Well, I give you all my money, go downtown, you get back in the evening, sun goes down all day. Don't have to go. I'm gonna pack my little rags down that road I go. Come on, Sting. Carlos Johnson zagra z Hood Band pierwszego dnia festiwalu Jimmy Way i już wiem, że będzie ten koncert mógł odebrać osobiście pan Krzysztof Malinowski oraz pan Krzysiek Nowacki. Dwóch Krzysztofów nam się zgłosiło. Bardzo gratuluję, wpisujemy na listę, a teraz obiecany remanent z zeszłego tygodnia, czyli ten longier, niesłychany. Jan Gałach Band w repertuarze swoich ukochanych Allman Brothers Band, czyli połączona wersja Dreams i Whipping Post. 18 godzin, 18 minut wspaniałego bluesrockowego grania. Tak było 16 września w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas Polskiego Dnia Bluesa. Jan Gałach Band. Do przyszłego czwartku. No i tak bywa niestety, że urządzenie zawiedzie, ale spróbujemy jeszcze podejść raz do tego. Być może, że uda się. Jan Gałach Band, Polski Dzień Bluesa, 16 dzień września, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Wiązanka składająca się z dwóch nagrań historycznych The Allman Brothers Band, Dreams i The Whipping Post. myself together, put on a new face. I climbed up all the hill, baby, back in the race. Oh, did I die on dreams I'll never see? Yeah, man. Oh, heaven, baby, this will surely be the end of me. Myself together, put on a new face. I climbed up all the hill, baby, to get back, get back. I tak to niestety mogło się skończyć, bo zapowiedzi sprzętowe już dzisiaj nam to sygnalizowały. Myślę, że raz jeszcze przyłożę się do tego, żeby ten wspaniały fragment koncertu Jana Gałacha przybliżyć słuchaczom. No a dziś na zakończenie raz jeszcze przypomnimy sobie, jak symfonicznie Jirek Dudek przed 20 laty grał w słynnym niemieckim lokalu jazzowo-bluesowym ze swoim symfonicznym, cudnym zestawem. Jirek Dudek tak zagra również podczas Rawy Blues, ale z samym Nosprem i, jak już mówiłem, z Krzesimirem Dębskim. Żegnam do przyszłego czwartku. Mam nadzieję, że będzie to czwartek bezusterkowy, a teraz kołyszmy się słodko z Irkiem i jego Symphonic Bluesem. Thank you. trouble in mind. I'm blue, and I won't be blue always. Trouble in mind. And I won't be blue always, 'cause the sun gonna shine in my back door someday. On the lips of railroad line, oh, I'm gonna lay my head on the lips of railroad line. And let it turn. I'm blue. And I won't be blue always. Trouble in my heart. And I won't be blue always. 'Cause the sun gonna shine in my bedroom someday. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, Hiszpańska Dances Compania, Polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Wielki finał 4 października, Kwidzyn, plac Jana Pawła II, start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, przegląd sportowy, nasze miasto, onet.pl. Partnerzy, Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor, Skandia, ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają burmistrz Kwidzyna, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 października, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie premier Kopacz o Ukrainie, pozytywna opinia eurodeputowanych o Elżbiecie Bieńkowskiej. Jest akceptacja. Z tego wynika, że mamy komisarza. I pierwsza zagraniczna podróż nowego szefa polskiej dyplomacji. Premier Ewa Kopacz podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie Ukrainy. Mówi, że będziemy jej pomagać tylko wspólnie z europejskimi sojusznikami. Choćby nie wiem ile było złych komentarzy, to ja się z tego nie wycofam. Moim obowiązkiem jest dbać o tych, którzy tu mieszkają. Tu jest ich ojczyzna i mają obywatelstwo. Wyjaśniła pani premier wieczorem w TVN24. Na wschodzie Ukrainy obowiązuje rozejm, ale wciąż jest naruszany. Wokół donieckiego lotniska trwa ostrzał. Bomby spadły dziś ponownie na centrum miasta. Lotnisko, które jest jedynym miejscem w Doniecku kontrolowanym przez ukraińskie wojska, jest regularnie szturmowane przez oddziały separatystów. Ukraińcy ostrzeliwani są z artylerii, wyrzutni grad oraz z czołgów. Według ukraińskich władz są to oddziały bojówkarzy niekontrolowane przez samozwańczą Doniecką Republikę Ludową. Pociski spadły też na dzielnice położone w pobliżu portu lotniczego. Uszkodzone są budynki mieszkalne, zajezdnia trolejbusowa i siedziba Czerwonego Krzyża. Zginęła co najmniej jedna osoba, obywatel Szwajcarii, pracownik tej organizacji. W związku z niespokojną sytuacją w Doniecku wstrzymano ruch transportu publicznego. Ukraińskie władze twierdzą, że za ofiary cywilne odpowiadają separatyści, którzy celowo prowadzą ostrzał z dzielnic mieszkalnych. Częściowo potwierdza to raport Amnesty International. Organizacja zwraca jednak uwagę, że winę ponoszą także ukraińskie wojska ostrzeliwujące gęsto zabudowane tereny. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Elżbieta Bieńkowska świetnie wypadła przed komisjami Europarlamentu i ma w kieszeni stanowisko unijnej komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw. Nie wszyscy kandydaci na komisarzy są w tak komfortowej sytuacji. Decyzja o pozytywnej ocenie Elżbiety Bieńkowskiej zapadła kilka godzin po jej wysłuchaniu. Jest akceptacja. Z tego wynika, że mamy komisarza. Powiedział szef Komisji do Spraw Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek. Bieńkowska od początku była jednym z tych kandydatów na komisarzy, którzy mieli największe szanse na dobrą opinię europosłów. Ani jej osoba, ani jej teka bowiem nie wzbudzają większych wątpliwości. Małe frakcje zgłaszały co prawda pewne zastrzeżenia do jej wystąpienia, ale przeważały głosy poparcia pod adresem przyszłej komisarz. Dużo większe problemy mają kandydaci z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Czech, którzy spotkali się z dość dużą krytyką w parlamentarnych komisjach i muszą albo złożyć dodatkowe wyjaśnienia pisemne, albo zostaną jeszcze raz przesłuchani. Nad całym gabinetem Jean-Claude Junckera Parlament Europejski zagłosuje na sesji plenarnej 22 października. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Najpierw Paryż, później Berlin. Nowy szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna wrócił ze swojej pierwszej krótkiej zagranicznej podróży. Przekonywał na Zachodzie przede wszystkim do polskiego stanowiska w sprawie zmian klimatycznych. Pod koniec października na unijnym szczycie liderzy krajów wspólnoty mają zastanawiać się nad stanowiskiem Unii w sprawie redukcji emisji CO2. 6 lat temu w Brukseli ustalono plan zmniejszania emisji dwutlenku węgla o 20%, ale we wspólnocie pojawiają się głosy o możliwości jeszcze większej redukcji. Dla Polski nie jest to dobra wiadomość, bo polska gospodarka w dużej mierze oparta jest na węglu. Stąd lobbing szefa MSZ Grzegorza Schetyny. Te zobowiązania, które Polska podjęła w 2008 roku, są przez nas realizowane. Nie chcemy jednak przyspieszać na tej drodze do przebudowy polityki energetycznej. Mówił Schetyna w Paryżu. O sprawie rozmawiano także w Niemczech, ale szef polskiego MSZ nie chce mówić o wynikach dyskusji, by nie ujawniać polskiej strategii na unijny szczyt. Mamy różne zdania w tej sprawie, ale wydaje mi się, że moi partnerzy, koledzy z Francji i z Niemiec podzielili nasze spojrzenie w tej kwestii i zrozumieli je. O sprawie z władzami Francji i Niemiec ma też rozmawiać premier Ewa Kopacz. Polska liczy też na wsparcie Czech, Słowacji i Węgier, których gospodarki również w dużej mierze opierają się na węglu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Powrót ognia pamięci z Kopca Powstania Warszawskiego do grobu nieznanego żołnierza zakończył obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ogień na Kopcu płonął przez 63 dni, dokładnie tyle, ile w 1944 roku trwały walki na ulicach Warszawy. Podczas wieczornych uroczystości wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zapowiedział renowację powstańczych mogił na 44 cmentarzach. Będziemy wymieniać te mniej trwałe pomniki wykonane z mniej szlachetnych materiałów na trwalsze. Będziemy przywracać im taką symbolikę, jaką udało się przywrócić na cmentarzu powstańców Warszawy na Woli. To wielkie wyzwanie. Powstanie warszawskie miało trwać 2-3 dni, a zakończyło się po 2 miesiącach. W zaciętych walkach poległo około 20 tysięcy powstańców i około 200 tysięcy cywilów. Zrobiło się chłodniej i od razu wzrosła liczba kradzieży drewna z lasów. Są złodzieje, którzy wywożą je wręcz ciężarówkami, mówi Krzysztof Kortas, komendant Straży Leśnej z Nadleśnictwa Dąbrowa w Borach Tucholskich. Cały zestaw odjechał, czyli około 32 metrów sześciennych drewna tartacznego wyjechało, nie wiemy w którym kierunku nawet. W związku z kradzieżami zwiększono liczbę patroli Straży Leśnej i Policji. Mówi o tym Maciej Rakowicz z Policji w Świeciu. Takie patrole mają na celu ograniczenie właśnie takiego rodzaju zjawisk. Kontrole na terenie dużych kompleksów leśnych mają być prowadzone w całej Polsce i w dzień, i w nocy. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport i Monika Sułkowska. Udało się zrewanżować na razie w połowie za ubiegły sezon. Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Trabzonspor w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Europy 1-0. Jedynego gola strzelił Kucharczyk, ale pomimo wściekłych ataków turecka drużyna nie zdołała wyrównać. Legia zagrała słabiej w drugiej połowie. Na szczęście dla warszawskiej ekipy przeciwnicy tego nie wykorzystali, mówi Iwica Wrdoliak. Jesteśmy świadomi, że nam się nie podobało, co tyle daliśmy inicjatywę w drugiej połowie zespołowi Trabzona, no, ale teraz pod końcu nie będziemy narzekać, po prostu cieszymy się z tego, że byliśmy dobrze ustawioni, dobrze się broniliśmy, ale chyba nie będziemy w takim stylu chcieli w przyszłości grać, ale najważniejszy jest wynik. To, co się liczy w fazie grupowej, są punkty. My ich mamy już 6 i to jest najważniejsze. Dodam, że Legia mecz kończyła w 10, bo czerwoną kartkę obejrzał Żyro. W wieczornej serii meczów m.in. Villarreal 4-0 wygrał z Apollonem, Tottenham zremisował 1-1 z Besiktaszem, Celtic 1-0 wygrał z Dynamem Zagrzeb, a Inter 2-0 z Karabachem. 16 mistrzów świata znalazło się w kadrze Niemiec na mecz z Polską w eliminacjach Mistrzostw Europy. To spotkanie odbędzie się 11 października w Warszawie. Nie wystąpią w nim za to m.in. Schweinsteiger, Reus i Gomez. Szansę na debiut może zostać z kolei Karim Bellarabi z Bayeru Leverkusen. A skoro mowa o mistrzach świata, już jutro meczem AZS Częstochowa, Zaksa Kędzierzyn-Koźle rozpocznie się nowy sezon siatkarskiej plus ligi. Choć wciąż żyjemy jeszcze złotym mundialem, na ligowych parkietach nie zabraknie emocji. Jest o tym przekonany Krzysztof Ignaczak, libero Asekoresowi Rzeszów. Nikomu nie będzie łatwo w tym roku. Drużyny się pozmacniały. Na papierze naprawdę wygląda to dosyć ciekawie. Myślę, że nie ma tutaj już słabych zespołów, jeżeli chodzi o plus ligę. O poziomie świadczy to, że zagra ponad 20 zawodników biorących udział w Mistrzostwach Świata z pierwszych 6 zespołów. Nikt nikomu niczego nie da za darmo. Będzie trzeba to wygrać na parkiecie i udowodnić swoją wyższość, wygrywając wszystkie spotkania. Początek inauguracyjnego spotkania jutro o 18.30. Michał Przysiężny nie poszedł za ciosem. W pierwszej rundzie turnieju w Tokio niespodziewanie pokonał wysoko notowanego Tsongę. Dziś w drugiej rundzie przegrał ze znacznie niżej notowanym Denisem Istominem. Agnieszka Radwańska dzięki porażkom Angeliki Kerber i Ekateriny Makarowej w Pekinie jest natomiast pewna występu w kończących sezon nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w Singapurze. Jutro od 14-15 stopni na wschodzie do 17-18 na zachodzie. Słaby deszcz tylko miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu. Rano możliwe wszędzie mgły. Trójka. Program trzeci. Soul.